comforter with the comfort of the Holy Comforter. Așa cum spune Domnul în Evanghelie, fericiți cei care sunt, care plâng, ca aceia se vor mântuirea, se vor mântuirea cu mântuirea mântuirea. The health of tears for repentance are always a comfort with the comfort of the Holy Comforter. Lacrimile sănătoase născute din pocăință sunt întotdeauna soțite de mântuirea care vine de la Duhul Sfânt din Dumnezeu. I don't know if you noticed the one who mourns, the one who repents and has tears, has not the audacity even to look at the child in the face since, say, since Simon. Așa cum am spus, cel care plânge și are lacrimi de pocăință adevărată nu îndrăznește să privească nici măcar la fața unui copil, a unui om. Good tears generate the desire for prayer and also create a humble state in the heart. Lacrimile cele bune nasc dorința de rugăciune și în inimă o stare de smerenie și de umilință. Excuse me, please forgive me to speak about these things. I think I'm mad to speak about such things so openly. Iertați-mă că vorbesc și am vorbit despre aceste lucruri. Cred că sunt un pic nebun să vorbesc deschis despre asemenea lucruri. But there is nothing more beneficial than that. Dar nu este ceva ceva mai bine totător decât acest lucru. Cum poți să plângi dacă sufletul îți este împietrit și ești prea obosit, spre exemplu, de la serviciu, și să stai la rugăciune? Iartă-mă, Doamne, dar nu am putut în seara asta. Iartă-mă, Doamne, dar Sorry, Lord, I have no strength to perform my rule of prayer. Iată, Doamne, nu sunt în stare, n-am putere să fac pravda. And after having done it for 20 minutes, half an hour, suddenly his heart warmed up, and new strength came, and he performed his rule with many tears for a long time. Și după ce s-a plecat așa vreo 20 de minute, dintr-o dată inima lui s-a părut ca o mare deschidere și au venit foarte bine și au venit puterea și s-a rugat de lume și și-a părut în noaptea aceea. This good brother and priest confided with me this, and I must say that we all have met a lot of energy in our heart, in our soul. We have a lot of energy, but we need always a humble thought, like a key, to disclose this energy. Mi-a descoperit un lucru pe care l-am mai întâlnit, că în noi sunt energii ascunse, de care nu ne dăm seama și e nevoie de un gând, un singur gând smerit, care acționează ca o cheie neclanșatoare a acestor energii. These key thoughts we always receive from the Holy Scripture, from the Holy Scripture, but also from the writings of our fathers, from our spiritual fathers, and sometimes directly from God by His mercy. Aceste gânduri cheie le putem găsi în Sfânta Scriptură, în scrierile Sfinților Părinți, în ori în cuvintele duhovnicilor, iar altele ne sunt pur și simplu inspirate de Dumnezeu de ele. But the basic attitude of these thoughts is this. Dar atitudinea de bază privitoare la aceste gânduri este următoare. We give all justice and glory to God and take upon us the shame for our fallenness. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și să luăm rușinea păcatelor noastre și a păterii noastre. Cum se poate dobândi plânsul pocăinței fără a ne provoca singur și a ne auto-îmbolnăvi psihic? Pentru a se spune în paranteză, a se întâmplat ceva din punct de vedere psihic. liberate the soul. They break the shackles by which the soul is tied up. And there is a great spiritual freedom for those who learn to perform before God always with this kind of remembrance. For those especially of you who practice the Jesus prayer, Saint Leo van der Recluse, a Russian saint of the 19th century, recommends first to pray with tears of repentance and then to see the Lord and invoke the holy name of Christ. Because then exactly the heart, the soul of man is liberated and peacefully can invoke the great name of our Lord. Ce învățături trebuie să îmbrace educația copiilor pentru ca inimile lor să se poată mișca cu ușurință spre pocăință? Una întrebare atât ca părinte, cât și ca educator, profesor. And he said, I never gave them any instruction. But when they were asleep, I used to go and kneel by their beds and pray for them for half an hour. Și răspunsul a fost că nu i-am învățat niciodată de nimic și atunci când dormeau, mă duceau, mă capatul lor și mă rugam acolo în următoarea lor. And all the things that I wanted to tell them, God put them in their hearts. Și toate lucrurile pe care le vreau să le desfie, Dumnezeu le punea în inima lor. Now one of them is a Christian and the other dacă Dumnezeu a făcut-o pe Eva pentru Adam. Iar Hristos răspunde Saducheilor că Împărăția lui Dumnezeu, că în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt soară, nu sunt mântă, ci sunt ca Îngerii. Atunci, care este interesul omului? Artismul sau viața de Iisus? toate celelalte se vor regăsi în ea. Fendezarele, sunteți de acord sau nu cu afirmația următoare? Citez. Duhovnicul la cărui credință pătruns ierezia poate pierde harisma discernământului și sub întrebare era o altă întrebare. Este bine ca ortodoxia să participe la mișcarea ecumenică, ceea ce înseamnă că mai ales erezia se leagă de, probabil, de mișcarea ecumenică. Să procedăm cu plăsuri la slujbe, având în vedere faptul că ni se cere să fim tainici. Pocăința se poate manifesta și altfel decât prin lacrimi. cum se împacă starea de pocăință continuă cu starea de seminătate și bucurie care se cere creștinului. Domnul are lacrimi de pocăință, pocăință și zdrobirea inimii, este însemnat cu pecetea Duhului Sfânt. Această pecete dispare atunci când omul păcătuiește. Se poate a doua întrebări, cum se pare, dacă da, atunci omul ar trebui să aibă acte de pocăință doar la sfârșitul vieții. Mercy to the point that he is able to do so. Serica, prin aceasta, vrea să ne ducem la multe direcții. Dar fiecare dintre noi putem ruga la măsură care ne este dată de milostivirea lui Dumnezeu. O întrebare care cred că este și un punct pentru cartațiu de demorenție, care este pusă de un student la Politehnică sau cineva care a lucrat la imediat de ani mulți. Dacă Hristos este în inima noastră și noi ne zdrobim inima, nu vom zdrobi și pe Hristos. Mă sunt curios cum va răspunde. Eu așa le-am văzut. ce inima încetează să bată. În acest sens, ce părere aveți despre transplantul de organe făcut cu acordul creștinului, dar în timpul vieții? Și mai era a treia întrebare, trebuie asupra vieții rare Hristos. Atunci, ce pericol îl paște pe ortodoxul ce își dă acordul? serious things now, and these such things normally are spoken in a different context, in a different atmosphere, but we see that we are serious people, and serious Christians. And so, forgive me my foolishness to speak about these things. But as you name your lectures, Philokalian evenings, in Philokalia there is nothing else but what we are speaking about tonight. Am vorbit despre multe lucruri serioase și în seara asta lucrurile foarte serioase. Și pentru că am vorbit despre lucruri care se găsesc în filocalie și în filocalie nu se vorbește decât despre aceste lucruri serioase. Apoi. Dacă citim Evangheliile, Domnul însuși ne explică acest lucru. To some is given, it is a gift from God. Unora le este dat, este un dar de la Dumnezeu. To marry in a Christian way is a blessed thing. Și căsătoria creștină este o mare binecuvântare. But as St. Paul says, just to give the whole life, may God forgive me that I say this, because I'm not a good monk, but to pursue the monastic life, I think it's even higher. Da, să ne dăm toată viața lui Dumnezeu să mă ierte, pentru că eu nu sunt un monah, este chiar un lucru mai mare. Myself personally, I'm not a good monk. Eu nu sunt un monahă. But a good monk rivals the angels. Dar un bun călugăr îi atinge pe îngeri, îi rătește. Cineva face apel la o afirmație părintele Iustin, care a zis așa, lacrima a fost și este un prieten de sfârșit pentru mine. Și am mai spus, odată că lacrima însă poate fi, lacrima însă și întreabă mai departe, lacrima însă și poate fi o rugăciune. Și vă întreb, spui ce mai departe și vă rog să primiți acest dar și, are o dată cu părintele, și întreabă dacă n-ar putea fi lacrima aceasta o rugăciune pentru întreaga țară. Având în vedere situația în care suntem sau probabil că se gândește la legele de astăzi. Deci, sintetizez ca mai ca să facă să ia lucrurile. Părintele Iustin Pârlo a spus, lacrima a fost un prieten pentru mine. Which is the most wonderful liturgy that that our church has. At a certain point, in the center of the altar, the priest in this way, speak good things in their hearts for thy church. That is to say, in the liturgy we pray that God speaks good things in the hearts of those that rule for the benefit of the church, for the salvation. So this, without even their knowledge, become co-workers with God in the salvation of men. Care le aveți la mine